राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा सप्तमी विक्रम संवत 2057 18 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे पटना राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेदिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूरे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशेर्घोषतरान्नवनीरदभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं तुमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसर्वकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण इंद्रियस्य इंद्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेत् यस्य परिपन्थिनौ। गीता में आया है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में मनुष्य के राग और द्वेष होते हैं। अनुकूल वेद नियम सुखम प्रतिकूल वेद नियम दुखम। तो सुख जिसमें दिखता है कि नहीं है बात नहीं, जिसमें सुख दिख रहा उसमें राग होता है, जिसमें द्वेष हो जाता है उसमें द्वेष होता है, दुख दिखता है उसमें द्वेष होता है। तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के अनुभव तो लेकर राग है, प्रतिकूलता लेकर द्वेष है। तभी और न वशमागत से वशीभूत न हो गए, मानो कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए अपनी तरफ से समता रखते हुए कर्तव्य का पालन करें। राग द्वेष के वशीभूत न हुए, वशीभूत होने से अगर कर्तव्य का पालन नहीं होता, राग न द्वेष हो जाता, द्वेष होने क्रोध आ जाता है और अनुकूलता में राग हो जाता है, राग से आसक्ति हो जाती है, ममना हो जाती है, फिर ममता हो जाती है, तृष्णा हो जाती है, अनेक दोष पैदा होते हैं। इस वास्ते अपने कर्तव्य का पालन करने में राग द्वेष के वशीभूत न होवे, ये भगवान ने आज्ञा दी है। तो राग द्वेष का नाश कैसे हो, देखो राग द्वेष के अनुसार कार्य करोगे तो राग द्वेष पुष्ट होंगे। जिस पहलवान को खुराक दी जाए, व्यायाम किया जाए, उससे वो पहलवान पुष्ट होता है। ऐसे राग के अनुसार काम करोगे तो राग द्वेष पुष्ट होंगे। तो इनके बसते और बस मांगा से इनके बस में न हुए, किन्तु राग द्वेष सही तो होकर काम, अगर द्वेष वियुक्त इस विषयान विषयों का आसन किया जाए राग द्वेष सहित हो गए। राग द्वेष वियुक्त इस विषयान आत्मवश ही विधेय आत्मा अपने वर्ष करते हुए भोग भोग जाए तो प्रसाद की प्राप्ति होती है। और प्रसाद सर्वहानि, प्रसाद होने सर्वहानि होती है और प्रसाद हानि सब जाने प्रश्न से तो याशु बुद्धि से प्रश्न से तो वाले की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी से हो जाएगी। इस वास्ते राग द्वेष वशीभूत नहीं हो गए, तो परमात्मा में स्थिति होगी। राग द्वेष रहित होने से, राग द्वेष सहित होने से परमात्मा में स्थिति नहीं होगी, तो उलझ जाएगा भाई संसार के पदार्थों में भोगों में ऐसे उलझ जाएगा, परमात्मा में प्राप्ति कैसे होगी। राग के अनुसार प्रवृत्ति होगी, द्वेष के अनुसार निवृत्ति होगी। द्वेष प्रवृत्ति हो गई तो नाश करेगा दूसरों का, राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है, आसक्ति होगी, कामना होगी, वासना होगी, दृढ़ होगी, फंसेगा, इसको ऐसे दोनों वशीभूत न हो गए। अब ये बात है राग द्वेष नाश कैसे हो, तो राग द्वेष का कारण क्या है? ध्याय तो विषयान पुरुष संग से सूचाए थे, विषयों का ध्यान मात्र करने से उसमें द्वेष राग होता है। राग छंद से सूचाए, संगा से जाए कामना और संग से कामना होती है, कामार क्रोध हो भी जाए थे, क्रोध हो समोह समूह स्मृति में मिल रहा, स्मृति में सब विद्या बुद्धि नहीं चलती। दो श्लोकों में इसे ये बात बताई, दो श्लोकों में निवृत्ति बताई। तो राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हो? जो कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, संसार से रहते हुए फंसे नहीं ऐसा विचार रखता है, उसको राग द्वेष के वशीभूत और काम नहीं करना चाहिए। एक उपाय ये है, राग द्वेष के वशीभूत और काम न करे। तयो न वशमागच्छे तो यस्य परिपन्थिनौ, ये परिपन्थी है, रस्ते के बीच में दुसरे है, डाकू है, इस वास्ते इनके वशीभूत न हुए। राग द्वेष व्यवस्थित हो, व्यवस्थित दूसरे कई करते हैं, पर बात यही बढ़िया है, अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर राग द्वेष होते हैं, ये खास बात है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सब रहे, ना प्रेत प्रेम प्राप्य नोत प्राप्य चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त करे राग न करे और अप्रिय को प्राप्त हो द्वेष न करे। तो समता रखे, समता समत्व योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो समता में रह काम करे, राग द्वेष के वशीभूत न हो। राग द्वेष रहित तो होने से काम बन जाता है पूरा, पर वश में न होने से भी अधिष्ठान कर सकता है। तो इनका अनुष्ठान न करे, इनके वशीभूत न हो तो दूर कैसे हो ये? तो आपको मुक्ति करना है, एक संसार भरना है, पहला उद्देश्य क्या है आपका? आपका उद्देश्य अगर संसार में पढ़ना है तो राग द्वेष नहीं छूटेगा। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अपना कल्याण उद्धार होगा इन दोनों को छोड़ने से, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने से। तो विजय प्राप्त कैसे करें? तो अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित कैसे हो, ये ध्येय रखे। राग द्वेष ध्येय नहीं रखे, किंतु अपने स्वार्थ का त्याग या दूसरा हित। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते तथा, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको सुख कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, अपने साथ में व्यवहार करे, उनके साथ व्यवहार करते हुए ये सिद्धांत रखे कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्व के आनंद मंगल उतार रहे, ऐसा विचार रखे और अपने स्वार्थ का त्याग करे। तो अपने स्वार्थ का त्याग करके सबके हित की दृष्टि रखने से राग द्वेष वशीभूत नहीं होता। अपना स्वार्थ सिद्ध करने में राग द्वेष तो है, स्वार्थ सिद्ध नहीं द्वेष हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध राग हो जाएगा। इस वास्ते अपना स्वार्थ बिल्कुल त्याग करे, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरा हित कैसे हो? और दूसरा पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित करने के सब धर्म नहीं है, और पर हित वश जिनके मन माई, जिनके लिए पर पराय हित वस्ता है, तिनका जग दुर्लभ सुनाई, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं। दूसरा हित हो, दूसरा कल्याण हो, दूसरे उद्धार हो, दूसरे सुखी हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा जैसे भाव रहेगा तो आदेश मिट जाएगा। आदेश सर्वभूत हिते रहता है, ये राग द्वेष मिटाने की बात है, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, ये दो बात। ये अपना ख्याल रखो, उद्देश्य अपना सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी विमुक्ति ना हो, सबकी सदगति हो, और अपने स्वार्थ का त्याग, अपने स्वार्थ वृत्ति का त्याग, तो स्वार्थ वृत्ति का त्याग दूसरों का हित, ये दो चीज उनको करनी होगी, तो राग द्वेष वशीभूत नहीं होगा, नहीं वशीभूत खुराक नहीं मिलेगी तो फिर नाश हो जाएगा। ये दोष दोष राग और द्वेष, तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता है, इसमें राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा, अनुकूल प्रतिकूल तो परिस्थिति आवेगी, अपना राग द्वेष न प्रश ऐसे प्रेम प्राप्त नो द्वेष प्राप्त सा प्रेम, प्रिय को प्राप्ति हो गए न प्रशेष हर्षित न हो, अप्रिय प्राप्ति धन से द्वेष, अप्रिय को प्राप्त द्वेष न हो, तो इन दोनों के बीच में रहता हुआ समता रख है, अपने कल्याण करना है, समता हमारा इससे समत्व योग उचित है, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार सिद्धि असिद्धि में निर्विकार है, अपने समता है समत्व योग उचित है, सिद्धि सिद्धि समभूत्व समत्व योग उचित है, तो सिद्धि असिद्धि में सम रहे, सिद्धि असिद्धि में सम रहे तो राग द्वेष रहेंगे, राग द्वेष नहीं रहेंगे। मुख्य बात अपना कल्याण और दूसरों का हेतु, ये दो ध्येय हो जाए, अपना लक्ष्य बन जाए, कैसे हुआ हित कैसे हो, अपने स्वार्थ का त्याग कैसे हो, जो कुछ होता है आप आती है अपना स्वार्थ वृत्ति होने से, अपने स्वार्थ का त्याग कर दे और सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण होते हो, सबके हित की भावना भीतर हो तो राग द्वेष मिट जाएंगे। आप करके देखो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर हित बस जिनके मन वाही, जिनका जग दुर्लभ कसुनाई, उसे लिए कोई दुर्लभ नहीं होता, राग द्वेष मिटाना शुरू हो जाता है, सबका हित बस मन में, जिसके मन में सबका हित बसे, सबका हित हो, अपने स्वार्थ का त्याग और सबका हित, एक हित है एक दूसरे का सुख है, दूसरे का सुख नहीं हित की दृष्टि हो, हित की दृष्टि होती लंबी, सुख होता है तात्कालिक और हित होता है लंबा, जिसे कल्याण हो, सबका उद्धार हो जाए, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब तत्वज्ञ हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब अपना अपना उद्धार कर ले, ऐसा विचार रखे तो मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो। एक हित करना और एक अहित न करना, अहित न करना ये व्यापक बात है, हित करना ये है संकुचित है, हित करने में सीमित होगा और अहित न करने में असीम होगा, किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी, तो दुनिया मात्र का हित हो सकता, असीम हित होगा, सीमित नहीं होगा, सीमित होगा हजार का, दस हजार का, लाख का, दस लाख का, करोड़ का खर्च कर देगा तो खर्च करना पड़ेगा, और अहित ना हो इसमें खर्चा होता नहीं, किसी का अहित ना हो, और व्यापक व्यापक होती है दृष्टि, व्यापक होती है, संपूर्ण संसार का हित होता है, किसी को भी अहित न हो, किसी को भी दुख न हो, ये विचार होने से मात्र संसार की सेवा होती है, और सुख पहुंचाने से अपने समाज की सेवा होती है, और आदमी से पशी बंध और भवता करने से अपने समाज की सेवा होती है और निष्काम भाव से अपना कल्याण होता है। निष्काम भाव से कामना नहीं फल की इच्छा नहीं तो होता है अपना कल्याण और दूसरों की सेवा करने से होता है समाज का कल्याण, किसी का अहित न करने से होती दुनिया मात्र की सेवा। तो सिद्धांतों को सबकी सेवा हो, सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ये जिसके मन में विचार पक्का हो जाता है राग द्वेष दूर हो जाते हैं। सबका हित करे तो राग द्वेष कैसे करेगा, राग द्वेष तो स्वार्थ में होते हैं, अपने स्वार्थ बुद्धि होने से स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे और सबके हित बुद्धि का दान करे तो सर्व बुद्धि का हित कैसा, अहित करने के लिए वह अहित न करे। हित करना इतना मूल्यवान नहीं जितना अहित न करना मूल्यवान है। एक साधन होता है प्रवृत्ति रूप, एक साधन होता है निवृत्ति रूप। निवृत्ति रूप साधन है वो तेज है क्योंकि संसार मात्र की निवृत्ति करना है हमें, प्रवृत्ति का इतना ऊंचा नहीं होता साधन है। निवृत्ति से निवृत्ति तो सब संसार से निवृत्ति होगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, राग द्वेष कैसे रहेगा। स्वार्थ वृत्ति रहने से राग द्वेष रहते हैं तो स्वार्थ वृत्ति का त्याग करना ही पड़ेगा। सत्संग करते हैं सुनते हैं परंतु आसन में लाने की चेष्टा कम करते हैं। मैंने देखा है ऐसा कि इन बातों को सुनते हैं समझते भी हैं और काम में लाने भी चेष्टा करते हैं, मगर इसकी विशेष परवाह नहीं करते। अपने तो काम में लाना है, अपने पर तो मनुष्य करता है दया, दूसरा पर करता है न्याय। ये नहीं न्याय अपने पर करे, दया दूसरों पर करे तब काम होगा ठीक। अपने बाहु गुणों उसी उपेक्षा कर देता है तो हो गया गुजरा नहीं अवगुण हो गया ऐसे, और दूसरे का गुण ये क्यों गया है, ये शासन करता है वो शासन अपने पर करे और क्षमा दूसरों पर करे। ये बात याद रखे दोनों बातें, अपने पर शासन करे दूसरों पर दया करे न्याय करे, न्याय अपने पर क्षमा दूसरों पर, ये याद रखो लिख लो इस तरह से करो तो राग द्वेष मिटेंगे जरूर। और अपने स्वार्थ रखोगे अपना हित चाहोगे दूसरों की बेपरवाह होगी तो अभ्यास से राग द्वेष मिटते नहीं, अभ्यास करने से राग द्वेष नहीं मिटते। अभ्यास करोगे तो अभ्यास में बहुत थोड़ा बहुत फायदा होगा, नुकसान फायदा तो होगा सीमित फायदा होगा। और अभ्यास न करके अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित ये विचार रहेगा तो आपका कल्याण होगा, राग द्वेष मिट जाएंगे। तो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित ये सिद्धांत हो जाए, सबका हित हो अहित न हो, हित हो जिसमें अहित न हो, अहित न हो ये बात बहुत मूल्यवान है। किसी का भी अहित न हो, सबका हित करना है उसी अपेक्षा अहित किसी का ना करना ये ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है, दुनिया मात्र का हित होता है। जिसके हृदय में किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं है उसका अंतकरण निर्मल होता है, निर्मल और राग द्वेष से अंतकरण मैला होता है। तो मैला अंतकरण पर नहीं रहना है, किसी का भी अहित न हो इसका विशेष कारण, और अपने पर न्याय करें, थोड़ा भी अपने गलती हुई उस पर विशेष ध्यान दे, दूसरी गलती का माफ करें, अपनी गलती में विशेष ध्यान दे तो होना ठीक है। अगर अपनी गलती को माफ करता रहेगा उपेक्षा करता रहेगा तो जल्दी उद्धार नहीं होगा, ये सिद्धांत है, ये पक्की बात है। इस वास्ते दूसरों का हित हो, सबका हित है, ते प्राप्तवान दिमाग में सर्व भूति देता है और हित का नहीं है वैसे अहित न हो, अहित न हो ये बात बहुत दामी है, बहुत श्रेष्ठ है। किसी का भी अहित न हो सपने में भी, पर हित सर्वेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, पर हित वश जिनके मनवाई तनिका जग दुर्लभ कुछ नहीं। दूसरा हित भाषा है मन में दायित सब दायित सबका ज्ञान सर्वे भगवान सुखी सबके हित की बात, सब मात्र दुनिया के हित की बात। तो अहित किसी का नहीं करना है, पक्का विचार कर ले राजदोष मिट जाएगा। इन विचार से हमें बताते मिटते अभ्यास नहीं मिटते, अभ्यास करते में वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वस्तु आवश्यकता होती है तो राग होता है, और अहित न हो इसमें कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। हित करने में अपना उद्योग भी होता है, खर्चा भी होता है, अरे अहित न करने में खर्चा भी नहीं होता, अपने परिश्रम भी नहीं होता। तो ये सुगम पड़ता है काम, ये सुगम होता है काम, दामी होता है काम, तो होता है श्रेष्ठ, और खर्चा अपना होता नहीं, पसीने अपने को आता नहीं, प्रसन्नता रहती है, आनंद होता है। जो जो दूसरों का हित होता है क्यों प्रसन्नता होती है, अपने अहित न हो इस बात पर विशेष ध्यान दो। राग द्वेष को मिटाना है तो दूसरों का हित मुख्य रखो, अपना ध्येय मुख्य रखो कि दूसरों का हित कैसे, दूसरों का अहित न हो, किसी का भी अहित न हो, किसी का भी सपने में भी। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। रावण ने विभीषण को लात से मारा कि तेरा कहना किया जो मेरी लंका जलगी, मैंने कहा इस बंदर आया है इसको मार दो, तो तुमने कहा नहीं दूध को मारना नहीं चाहिए, दूध निर्दोष है, न्याय नहीं है, दूत मर्जी है उसको मारना नहीं चाहिए, है ना, दे दो मारो मत। तो तेरे कहना किया ऐसे मैं लंका जाऊंगी, इस बार लात मारी ताए कहो देते तुम जा तब से संग मिल गया, तब से उसको बात कहेगा, उसको सलाह दे, तेरी सलाह से आई तो होता है, इस बात से तेरे से कोई काम की नहीं है, लात की मारी। लात की मारने पर भी उसने कहा बना रहे तुम पिता के समान, भले ही मुझे मारा राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान का भजन करने से है, तुम पिता समान बड़े भाई हो, भले कोई कोई नहीं, पर आपका हित तो परमात्मा है। तो संत लोग होते हैं उनके दूसरे का अहित नहीं देख सकते, आप हित अहित नहीं करेंगे किसी का। तीन बात याद रखो, किसी को बुरा न समझना, और किसी का बुरा नहीं चाहना, और किसी की बुराई न करना, तीन बात का नियम ले लो आप, रागदेश मिट जाएगी। किसी को बुरा न समझना, कहते वो प्रत्यक्ष बुराई करता है, बुराई व्यापक होती ही नहीं, बुराई व्यापक होती है, बुराई व्यापक होती ही नहीं, सर्वथा कोई बुरा होता ही नहीं, दुनिया में सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, क्योंकि शासन परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है, सबको बुरा कैसे करेगा, कसाई से कसाई हो, अपने बच्चों को नहीं मारेगा, अपनी स्त्री को नहीं मारेगा, अपनी माँ को नहीं मारेगा, अपने संबंधियों को नहीं मारेगा, अहिंसा रहती है, सर्वथा हिंसा हो ही नहीं सकती, सर्वथा सबका बुरा कोई कर सकता ही नहीं, सबका अहित नहीं करता ये कर सकता है, सबका आहित कोई कर सकता ही नहीं, किसी की वृद्धि होते नहीं, कोई संसार मात्र में कोई हो ही नहीं सकता। तो सबका हित का ही करे, सब एक नाश करे, सब कोई काटे, ऐसा नहीं होता। मतलब है ध्यान दो, असली बात है वो असली बात सब में रहती है, अहिंसा अपना छूटता नहीं, हिंसा अपना करने पर भी अहिंसा भीतर रहती है, अहित करने पर भी हित भीतर में रहता है, किसका हित नहीं करना है, ये बात बहुत बढ़िया है। इसमें दो बात होगी, कुछ भी नहीं करेगा चाहे हित करेगा, तीसरी बात होती नहीं। आप बताओ क्या होगा, किसी का अहित नहीं करना है ऐसा विचार करने पर कुछ भी नहीं करेगा अथवा हित करेगा, ये बड़ी धामी बात है। हित करने में किसी कोई मांगने के लिए आया, उसको रोटी देनी है तो ठंडी रोटी देंगे, साग भी ठंडा डालेंगे, बढ़िया चीज दे देंगे, व्याधि के पीछे बढ़िया चीज खर्च करेंगे, पर दान पुण्य देने में रद्दी चीज लाएंगे, आसन लाई है वो रद्दी देने के लिए, गिलास आए तो फूंक से उड़े जैसी, कपड़ा दे तो वैसा ही, छाता दे सो बेचारा कपड़ा काला हो जाए बरसात में, ऐसी रद्दी चीज देते हैं। ये नहीं सोचते कि खेती करने वाले बढ़िया दाना होता है वो रखते हैं, बाजरी बोने वाले, ज्वार बोने वाले, मक्की बोने वाले, गेहूं बोने वाले, बढ़िया बढ़िया मक्की, बढ़िया बढ़िया दाने अच्छे, वो बीज की बाजरी कहते हैं उसको, वो बीज की है। तो संसार में आप दूसरों को देते हो रद्दी से उसे चीज देंगे, स्वभाव पड़ा हुआ आदत ही पड़ी हुई, माइयों की भाइयों की सभी के ठंडी रोटी है ही नहीं तो नीचे का फल का पड़े, नीचे का फल का निकलो ये फल का ले लो, क्योंकि ठंडी रोटी है नहीं, क्या रद्दी चीज देने की ही मन में आवेगी तो दी देकर भला करने वाला बहुत कम आदमी, बहुत कम आदमी होंगे, मैंने अनुभव किया है। भिक्षा लाए उसमें ज्यादा हो गई तो उसमें रद्दी देने चीज आ रही है, जो जड़ी हुई है, कच्ची है, खाने में ठीक नहीं है, उस चीज उड़ाएंगे। तो मन में आया कि क्या करोगे, कि किसी को दे देंगे, तो जो लेगा क्या उसके परहेज है, क्या वो बड़ चीज नहीं खाता, ये त्याग करते हैं तो रद्दी चीज का त्याग कर दीजिए। खेती करने वाले रद्दी बीज नहीं बोते, तो परलोक में आप लाभ चाहते हो और चीज रद्दी देते हो, सुपारी खरीदने में जाएंगे कैसे, ए दही दान में अच्छे ठीक ठीक समझ गए, रद्दी रद्दी देगा, रद्दी सुपारी देंगे, पूजा पर रहने वाली पूजा करनी है, करनी है तो रद्दी चीज रहे, छत्ता था वाली रद्दी, लोटा चावल तो रद्दी, गिलास चावल तो रद्दी, चीज हरेगी रद्दी, ऐसी चीज लाकर दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य की चीजें। भाइयों ये उद्धार का रास्ता नहीं है, कल्याण का रास्ता नहीं है, स्वार्थ भरा है, कूट कूट के मन में स्वार्थ, ये ठीक अनुभव आए बात है, मैंने देखा सबके भीतर ऐसी बात होती है, नहीं लेने बढ़िया चीज बढ़िया से निकालो, परीक्षा में है बढ़िया उठे निकालो, और ज्यादा है तो क्योंकि लेने वाले कोई परहेज तो नहीं है, बढ़िया चीज खाता नहीं हो, परंतु देने की प्रवृत्ति ऐसी होती है तो चीजों के द्वारा हित करता है उसका हित बढ़िया नहीं होता है, अहित नहीं करना है ये बढ़िया होगा, किसी का भी हित हो, किसी का नुकसान न हो, हमारे द्वारा किसी का नुकसान हो ऐसा विचार रखे अपने में। तीन बात बताइए आपको, पास बताए और बढ़िया, ना दूसरे का हित सुने ना दूसरे का हित कहे, दो बात ये रख दिया। तीन बात रखो आप, तीन बात, केवल तीन बात। कृपा करके आप नियम ले लो, किसी को बुरा नहीं समझना। क्यों? सर्वांश में कोई बुरा हो ही नहीं सकता है, सर्वांश में भला हो सकता है, सर्वांश में बुरा ही है ही नहीं, ऐसा भला हो सकता है, पर सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है। सर्वथा बुरा कैसे होगा? हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का अंश है वो। असली सच्चे चीज असली है, वो सच्ची है, इस वास्ते सबका हित करने वाला तो हो सकता है, और सबका ही हित करना हो ही नहीं सकता। इस वास्ते नियम ले लो, किसी को बुरा नहीं समझना। परिस्थिति में आकर के दूसरे का बुरा करता है, भीतर में द्वेष रहता है तो बुरा करता है, उपेक्षा करता है तो उसको बुरा करता है। इस वास्ते भीतर से द्वेष वृत्ति न हो, किसी का ही अहित न हो, हित केवल हित, तो उसका किसी का ही अहित नहीं करना है। यहाँ से हित करना शुरू होगा, अहित नहीं करना है, किसी का ही अहित नहीं करना है, ये बिना खर्चे की बात है। पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, परिश्रम नहीं पड़ेगा, लाभ विशेष होगा। अहित नहीं करना किसी का, सोपने में भी अहित नहीं करना किसी का, अहित नहीं करना है। त्याग रूपी जो चीज है ये बड़ी ऊंची है, हृदय से त्याग, अशांति का त्याग, राग का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, ये त्याग, त्याग को अपनाने से मिट जाएगी, राग नहीं मिटेंगे। त्याग को अपनाओ, दूसरा का हित चाहो, राग नहीं मिट जाएंगे। करके देखो आप, करके देखो और रहने में पूछो। उद्देश्य बना लो अपना, उद्देश्य अपना तीन बात का, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना। तीन बात, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, तीन नियम ले लो भैया, आपका भला होगा, मामूली बात है। इसमें आपकी हानि नहीं होगी, इसमें आपका खर्चा नहीं होगा, इसमें आपको परिश्रम नहीं होगा, इसमें आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा, और आपका बड़ा भला होगा। नियम ले लो, ये तीन बातें आप कर लो, आपका कर्मयोग शुद्ध हो जाएगा। आज से ही राग द्वेष मिट जाएंगे बिल्कुल भीतर से। विवेक से जो काम होता है वो अभ्यास से नहीं होता, विवेक की प्रधानता को लेकर के जो कार्य किया जाए उसमें परिश्रम नहीं पड़ता है, अरे काम बड़ा होता है। अरे मनुष्य मात्र में विलक्षणता क्या है, मनुष्य से भी महिमा गई है। दुर्लभ हो मानुष होते हो, दुर्लभ मंत्र दैवानुग्रह मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषण श्रेय दुर्लभ साज सुलभ गरिपावा, ये दुर्लभ है। लगभग सुदुर्लभ मेदम बहु संभवान थे, बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में ये मिला है मानव शरीर, ये दुर्लभ है। आज मनुष्य जन्म जन्म नहीं आया, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे जान मगरों मारो। जो धर्मात्मा देश है आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जितनी खालें गई है विदेश में, इतनी किसी देश से नहीं गई। जंगली पशुओं का, हाथियों का, सांपों का, मृगों का, शाहियों का, लोमड़ी का, सबकी खाल बनी, गायों का, भैंसों का, हाथियों का, इनके खाद गई। अब सांप मारना बंद कर दिया तो सांप खत्म हो जाएंगे, इस विचार करके। अब मनुष्यों को मार तो बुरा लगता है, तो मनुष्यों को क्या करना, जन्म ले मत दो, परिवार नियोजन करो, जन्म ले मत दो, लोग ठीक है। इसी बात वो की वही है भाई, नाश करना ही बात है। आपके मन है परिवार नियोजन को बढ़िया माना है, गर्भ गिराना और परिवार नियोजन करना, हम दो एक और हमारे एक, हम दो और हमारे दो, ठीक है नहीं। राज में भी वही नौकर हो सकता है जो परिवार नियोजन करता है, दो से ज्यादा संतान हो वो राज में नौकर नहीं हो सकता। असली दुनिया के नाश करने का उपाय है परिवार नियोजन, और इतना करने पर भी अभी तक राज के संतोष नहीं हुआ है, बैठे गई है तीन तीन छह चार पांच पांच छह चार दस बारह लड़का एक साथ में, पहले कभी नहीं हुआ। ये प्रकृति ने कहा कि तुम विरोध करते हो, तो इसका प्रकृति विरोध कर रही है। एक साथ में एक स्त्री के दो बार पोते थे, वो मैंने देखे, ये जवान है आज कल जीते हुए मैंने देखे, ये पांच पांच सात सात बालक एक साथ में, दस दस बारह बार था एक एक स्त्री के। ये परिवार नियोजन के बाद हुआ, ये परिवार नियोजन पहले ऐसा नहीं हुआ। प्रकृति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, यद प्राप्त ब्रह्म हत्या, सबसे बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या मानी है। वृत्त ब्रह्म हत्या के समान तीन पाप और है, और एक एक और है पंचोग्र पापा। भागवत महात्मा परम पुराण में पंच उग्र पाप बताए, उग्र पाप ब्रह्म हत्या, गुरुपति गमन, मदिरापान और सोने की और चरतम विशोरी, चार ये पापा तक, और इन पापियों का संग करे दो तीन वर्ष तो वो पाप न करने पर भी जो पापी को दंड होता है वही दंड होता। पंच उग्र पाप है, उग्र पाप बड़ा भयंकर पाप, गर्भपात है, द्विगुण गर्भपात से ब्रह्म हत्या का पाप है, दुगुना गर्भपात का पाप है, वो पाप धर्मता का स्वभाव, वो बहुत सृष्टि होती। एक बात है, संकोच होता है, मैं कह देता हूँ, मैं भिक्षा पाता हूँ, पर भिक्षा में मैं ये प्रार्थना कर देता हूँ जिसके घर में गर्भपात हुआ उसकी भिक्षा मेरे को मत देना, उसे घर का पानी पीने में पाप लगता है। गर्भपात करने वाली स्त्री का कल्याण नहीं होता, कल्याण नहीं होता। धर्मशास्त्र में देखा है, मेरे को सुनाया है इन्होंने धर्मशास्त्र में, जो गर्भपात करती है ऐसी स्त्री मर जाए उसके अस्थि लेकर के गंगा जी में डाले उसको पाप लगेगा। सिद्धांत सुनो, जिसने गर्भपात किया है, जिसने गर्भपात किया ऐसी स्त्री मर जाए उसने नारायण बलि करे पीछे तो करने वाले को पाप लगे, तो कृष्ण चंद्रायण व्रत करते शुद्ध होता है। पुण्य करने वाले को पाप लगता है, आप घात करे और गर्भपात करे उन स्त्री का नारायण बलि आदि करे तो उसको पाप लगता है। वो तो महान पापी है ही, पर उनके नारायण बलि करे तो तारायण बलि करने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए, पाप लगेगा। उसके हड्डिया लेकर के गंगा जी में डाले उसको पाप लगेगा, उसे शुभ करे उसको पाप लगेगा। इतना महान पाप है, और ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप अवसर होता है। वो पाप करते हैं अपने घरों में, बहुत पाप लगता है। हम उसे पानी पीना नहीं चाहते, परंतु कई कई स्त्रियां क्या करती है, अपने सासू को पता ही नहीं लगता, बम्बई जाकर गर्भपात करा देती है, ऐसे ऐसे छिप छिप करके गर्भपात करती है, उस घर का पता नहीं लगा। मैंने कहा वो कहते हमारे घर में ठीक है, अरे छपे शिव से पाप किया सर, ये ऐसा पाप करते लुकाया, महान घोर पाप है, महान घोर पाप। ये तो पाप मन में रहता है, पराशर स्मृति में लिखा है, दुगुण गर्भपात है, गर्भपात में दुगुणी दुगुणी ब्रह्म हत्या से दुगुणी होती है। वो बालक रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, अपना दुख प्रकट कर नहीं सकता, गर्भ में पड़ा हुआ है, वो रो नहीं सकता, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना। जरा ध्यान देकर सुनना, ध्यान देकर के आप स्त्री और पुरुष को महान सुख देकर, जिस सुख का आप त्याग कर नहीं सकते, ऐसा सुख आपने लिया, अरे उस सुख के परिणाम में गर्भ में सिद्ध हुआ बालक, अरे उसको मार दो, बताओ इसे बड़े पाप क्या हुआ। स्त्री पुरुष को दोनों को सुख देने वाला, सुख दे करके आनंद दे करके, और अगर आया बालक, उस बालक का टुकड़ा टुकड़ा जीने का भी उसका अधिकार नहीं, ऐसा घोर पाप है कोई। ये सब राग से होता है, आसक्ति भोग आसक्ति, कि हमारे लंका को पालन करना पड़ता है। आपका पालन भी किया है, हमारा भी पालन किया किसी ने, आप उसे करते हैं। ये दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा कहा ना, इसमें बच्चियों का नाश करते हैं, मातृशक्ति का नाश करते हैं, लड़की का नाश करना है गर्भ में बालक का, उसका पाप बहुत ज्यादा पाप है, अधिक पाप है, क्योंकि सृष्टि सब उत्पन्न होती है माँ से। आप इतने बैठे हो, कोई माँ बिना आया बताओ, माँ के बिना कौन जन्मा आया बताओ। उस मातृशक्ति का दास कर देना, वंश का दास हो जाएगा। महाभारत में भागवत में जितना क्षत्रिय वंश का वर्णन आता है, उतना वंश अब क्षत्रिय नहीं है। ये टीके की याद है, अब टीका लगेगा। उसे लड़के को मार दिया, क्षत्रियों को बहुतों को कुमारा मैंने देखा है, बूढ़े हो गए, ब्याह नहीं हुआ, लड़के नहीं है। आज समाज में ऐसी बात हुई है, जैसलमेर में घंटा हुई लड़कियों की लड़कों की, तो लड़का है कोई 80 हो और छोरिया है थोड़ी, लड़की है 35, लड़की 35 है और लड़के है 65, 65 लड़का है, 100 में से 65 लड़का, 35 लड़कियां, 35 लड़कियां है। अब 35 है, 35 से तो 35 ही विवाहित होंगी। विवाह किसे होगा? विवाह बिना संबंध चलेगा, वंश का नाश हो जाएगा। आज आप मानते नहीं, मेरी बात मानते नहीं, कहते समझी को पता नहीं, समझी शांत नहीं, यहाँ छोरा छोरी नहीं है, इनको पालन पड़ता नहीं, इनका पता। आपका हमारा पालन किया जिसने, उस वक्त ऐसा नहीं था। मेरे जन्म के समय में नाम निशान था नहीं गा, उसमें हम जन्म लिए है, वंश चलता है, वंश। अब वंश दर्श हो जाएगा हिंदुओं का और दूसरी जातियों का वंश बढ़ रहा है। 32 वर्षों की अवस्था में 24 लगा हुई है, एक 60 लगा हुई, 60 एक आदमी के शर्त लगती, तीन दिन ज्यादा विवाह करते हैं। हिंदुओं में दो विवाह नहीं कर सकते, बढ़ रही है। जब हिंदुओं की कमी हुई, मुसलमानों का राज हुआ, उस समय क्या दशा हुई? आपके बहन बेटी की क्या दशा हुई? आपके शास्त्रों को जलाया, शास्त्रों को जला करके साकर पी गए, कोई फायदा नहीं किसी के भी। आप ये मंदिर तोड़े गए, 100 चौड़ियों का मंदिर मैंने देखा तोड़ा हुआ, बहुत मंदिर बढ़िया बढ़िया, शिव जी का मंदिर भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में मैंने देखा है, सैकड़ों मंदिर, जो कारीगरी ऐसी बढ़िया कारीगरी, कारीगरी की मंदिर, सैकड़ों मंदिर, सब तो दिए, सब बदल भ्रष्ट कर दिया। सूर्य का मंदिर एक जो उस बीच में एक आकर्षण पत्थर का लेकर बनाया उस शिवलिंग, उस सूर्य मंदिर का भ्रष्ट कर दिया, मार दिया, सब भ्रष्ट कर दिया। मैं देखा है ऐसे मंदिर दास कर दिए, ऐसे पुस्तकों दास कर दिए, ऐसे आपकी बैठ बैठी को ले गए, ये सब काम किया। अब भी आपकी यही दशा सही, इसे चलते रहे तो ये दशा होने वाली है, ये सोचते नहीं, आप विचार नहीं करते हो आपकी दशा क्या होगी, बहन बेटी की दशा क्या होगी। आज भी सोनिया बिकती है सोनिया को ले गए, छोरियों को बेशिया बना करके सृष्टि बताओ, पर सृष्टि बचाओ, ये दशा हो रही है। फिर हिंदुओं का दास हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, हिंदू ईसाई हो रहे हैं, अशुद्धि नहीं होते हैं, ये बात हो रही है। बहुत उद्दता हो रही है, राग द्वेष अर्थ ईर्षा देश राग द्वेष, ये राग द्वेष इतने बड़े हुए जैसे प्रजा का महान नुकसान हो रहा। दशा क्या होगी हिंदुओं की, बड़ी दुर्दशा होगी। मानते हैं नहीं, क्या मानते नहीं, परिवार नहीं होते करते हैं, बहुत दुर्दशा होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारी नुकसान है। इससे पाए तो ठीक नहीं हुआ, पांच पांच हर साथ एक साथ में लड़की हुई, दो लड़का होने तो नहीं तो एक बार में पांच सात बेटा हुआ, पांच सात, ये परिवार निर्णय पर नहीं होता था। और ये अन्न महंगा हो रहा है, अन्न की इतनी महंगी, छप्पन काल में पहले गया छप्पन काल, सौ काल के बाद में छप्पन आया है, उस सपने मनुष्य मर गए अन्न के बिना, उस सपने में इतना महंगा अन्न नहीं था, सस्ता रहता, दस शेर बारह शेर कणक मिलती थी। आज क्या है, दो दो शेर, दो दो रुपया में दाल, मारे पाई लिखे मण डेढ़ मण रुपये के माठ प्लास्टर में बिके, मेरे को याद है थोड़ी थोड़ी, इतना माठ हुआ। आज दाल मिलती नहीं है, ये परिवार नियोजन करने के बाद भी यह दशा हुई, इतना महंगा अनाज कभी नहीं हुआ, परिवार नियोजन के बाद हुआ है। खेती अब करेगा कौन, जब दो ही लड़के होंगे, एक ही लड़का होगा तो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, और फैक्ट्री कौन खोलेगा, विद्युत साथ प्रस्ताव कौन करेगा, आपका व्यापार कौन करेगा, साधु कौन होंगे, पंडित कौन बनेगा, फौज में कौन भर्ती होंगे, ये सब से ये दूसरे हुए, दशा क्या हुई आपकी, आप सोचते नहीं हो, विचार ही नहीं करते हो, कहता कहना सुनते नहीं हो, क्या दशा होगी। अभी खेतों में अभी गांव में पानी पड़ा नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी हुए, दो छोरा था मर गया, पानी पड़ने वाला नहीं है, क्यों दो छोरा हो गया, बंद कर दो, बंद हो आपने कर दिया, पानी कौन पावे, तीसरा मर रहे हैं, तीसरा पानी पड़ने वाला आदमी नहीं है, ऐसी दिशा हो रही है। एक भाई सुना रहे थे, हम गए नक्सल में, जिसमें एक महाराज दो छोरे थे, हमने परिवार निर्णय कर लिया, दो थोड़े एक छोरे को पागल कुत्ता खा गया, एक तो मर गया, इसको आशीर्वाद दो, ये नहीं मरे, मैं आशीर्वाद दू, हमारे स्वभाव नहीं है, आदत नहीं मेरी आशीर्वाद देने की, रो रहे हैं, दो छोरे थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, मर गया, अब एक छोरा रह गया, अब क्या करें, रो या रो, रोने का काम किया आपने, इनके सिवाय कुछ उपाय नहीं है, ऐसे ऐसे काम किया है, आज ये दशा हो रही है प्रत्यक्ष में और बढ़ेगी, बढ़ रही है फिर और बढ़ रही है, फिर क्या दशा हो गई। हमने जहाँ चातुर्मास किया वहां की स्त्रियों ने जाकर के परिवार जो है कॉपरेट करा लिया, पुरुष ने नशबंदी करा ली। आप इतने बैठे इनमें ज्यादा आदमी नशबंदी की अभी तक मिलेगी आपको, आप गिन लो भाई अधिक आदमी मिलेंगे तो आपके वंश की क्या दशा होगी। मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम धार्मिक प्रवृत्ति का है। धार्मिक प्रवृत्ति हमारे सुनेगा कौन, क्या इसे सुनेंगे, क्या मुसलमान सुनेंगे, आप ही सुनोगे, आपका मन हम किसको कहेंगे, गीता सुनाएंगे, रामायण सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे, सुनने वाला कौन आएगा, क्या मुसलमान सुनेंगे। मेरे गड्ढा निबंधन आखिर नहीं है, परंतु आपकी धारणा करते ही मुक्ति जितनी सरल हिंदुओं के बीच में बताई है, यदि माँ बाप की सेवा से मुक्ति हो जाए, गुरु की सेवा से मुक्ति हो जाए, राजा की आज्ञा पाकर मुक्ति हो जाए, ऐसे ऐसे उपाय मुक्ति के धर्मशास्त्र में हमारे हिंदुओं में, ऐसे उपाय हो सके नहीं, वे हिंदू ही नष्ट हो जाएंगे तो दशा क्या होगी। आज तो अल्प संघ को विशेष छूट दे रहे हैं, पर हिंदू अल्प हो गया तब छूट मिलेगी, संभव नहीं है, असंभव बात है, क्या दशा होगी। इतने पर भी आप सेवते नहीं, कहना मानते नहीं, सुनते नहीं। अरे भाई परिवार निर्जर मत करो, गर्भदेश करो, फिर प्रसार हुआ है कर रहे हैं, पर परिवार नियोजन का तो होना ही चाहिए। हमने लेख दिया पांचजन्य में जिसमें गर्व निवासी बात लिखी, और परिवार नियोजन तो होना चाहिए जरूरी, यही लिखा मेरा लिख सब ने। प्रसंग आया राग द्वेष करने बैठे, राग द्वेष जोरदार होगा, जोरदार फैलेगा और बड़ी दुर्दशा होगी, ऐसा देखता है हमें। हम भविष्य को जानते नहीं, हम पता नहीं है, परंतु चाल ऐसी हो रही है जिस चाल से हिंदू कूम दृष्ट हो जाए, ऐसी बात है। सब स्त्रियां हैं, इनमें से कई मिलेगी आपको, पुरुष कई मिलेगा, ऑपरेशन कराए हुए, नसबंदी किया हुए, ऑपरेशन कराए हुए स्त्रियां, घर बंद किया हुआ। हमारे सत्संग सुनने वाले बीकानेर रियासत में कुछ कम हुआ है, परंतु सत्संग करने वाला मैं चाचा कर वहां कर पाता, छिप छिप करके लुटवा दिया है, बड़ी दुर्दशा हो रही है। भाइयों बहनों कृपा करो, ये करपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, बहुत खराबी है, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, वंश दूसरे नहीं है। आप अखबारों में सुनते हो जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ 50 वर्ष हुआ, जिस समय मुसलमान कितने थे, आज मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने थे, आज कितने हैं, नहीं करो, कितना वर्ष चलेगा ये, हिंदू कौम न सोचा कौम से, फिर मनुष्यों की दशा होगी, पुरुषों की दशा होगी, धर्म कौन पालन करेगा। मुक्ति का जितना रास्ता हिंदू धर्म शास्त्र में संस्कृत साहित्य में है, इतना हर एक जगह किसी देश में किसी भाषा में नहीं है। 200 देश है कम से कम, 200 प्रतिमंडल के ऊपर शास्त्र में लिखा है, एतत् देश सरासर दग्रदमन संसं चरित्रम शिक्षेरन प्रतिभ्याम सर्व मानवा, संपूर्ण प्रतिमंडल के इस देश में ब्राह्मण पैदा हुआ है, उस ब्राह्मण के शिकार हुए अपने अपने गांव की, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देशों में, स्वं स्वं चरित्रम से चरण पृथ्व्याम सर्वमान हुआ। ये यहाँ की बात है हिंदुस्तान की, जिसमें आपका कानून बना है, जिसमें हिंदुस्तान की कमा नहीं है, कलमा सब बाहर के लिए है, उसे अपना कानून बना है। ऐसी दिशा हो रही है, जो सब देशों का गुरु था ये हिंदुस्तान, आज गुलाम हो रहा है। अरे कितनी गौत्या हो रही है। दो मेरे प्रश्न संस्कार से दो प्रश्न आपने भी सुन लो, इसका उत्तर हमारे को मिला नहीं है अभी तक। जोधपुर समा समय, नौकर समा समय मैंने बातें कही है सबके सामने, आज आपके सामने कहता हूँ कि इतना कारखाना पशुओं के हाथ करने का बनाया है, नया नया कारखाना बन रहा है, पशु आधे से कम रह गए हैं, अब भी पशुओं का नाश करने के लिए कानून बन रहे हैं। ये इतने नाश करने वाले आदमियों को सरकार क्या तनखा देगी? पशु नहीं रहेंगे तो क्या मारोगे? क्या तनखा देगी? कैसे पालन करेगा उसका? इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आप समझदार हो, बताओ इस प्रश्न का उत्तर। बताना है दो दिन, पांच दिन, दस दिन में बताना है हमारे। और ये कौम की कौम नष्ट हो जाएगी हिंदू, तो फिर आपकी एक कौम नष्ट हो गई, क्या राजा का ये कर्तव्य है? इसका उत्तर दो। दो बातों को, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, मेरे को मिला नहीं है। आप दो, मैं सुनने को तैयार हूं। हिंदू वंश नष्ट हो जाएगा, वंश से कौम ही नष्ट हो जाएगी। कुछ दशों बाद में देखना, हिसाब करने वाले अच्छे साहित्य में भी कहते हैं ये बात। इस कपताल से चले तो क्या दशा होगी? इसका भविष्य कैसा अंतकाल में होगा? इसका उत्तर आप, मैं उन्हें बताओ आपके पास, आप बताओ। पशु जब नहीं रहेंगे तो उतने आदमियों को जीव का क्या देगा सरकार? क्या जीव का बोलो? और क्या है बताओ, और क्या है बताओ? दशा क्या होगी आपकी? मैं ये कहता हूं सरकार जीव का क्या देगी? व्यवहार की बात, बिल्कुल व्यवहार की। आदमी खाली हो गए, पशु तो रहेंगे नहीं, आधे माल कम रह गया है, फिर पशु शोर काटेगा। कारखाना नया खुद रहा है, हमने में नया कारखाना ही खुद रहा है, भूमि पूजन हुआ है, बड़ा जोर से बना रहे हैं, अब पूरे हो गए साथ में नए नए कारखाने पशु काटने के, तो काटने वालों को जीव क्या देगी? आप बताओ, आप इतने बैठे हो, बताओ क्या जीव देंगे? कौन ने सोच जाए क्या क्या करूंगी, क्या उपाय होगा? सोचते हुए नहीं, ना हिंदू सोचते ना हुए राज सोचते। दो तीन वर्ष हुआ मेरे को कहते हुए, जवाब नहीं मिला मेरे को। आप बताओ जवाब दो। दस बज गए, समय हो गया। लोग कहते हैं आप थोड़ा बोलते हो, ज्यादा बोलो। 10-11 बजे, 10:30-11 बजे मैं तो बोलने तैयार हूँ। आपका तो उत्साह है, लेकिन समय तो समय के हिसाब से रहेगा। हम क्या करें समय? आपने 10 रखा 10, 2 मिनट ऊपर हो गए, 10 बजे से 2 मिनट ऊपर हो गए। मैं भक्त पर विश्वास करता हूँ, जहां तक बने। आज मेरे पास बात आएगी, थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा दिया जाए तो आप बताओ ज्यादा कर दो, 10:30 कर दो, 11 कर दो।